İşte böylece sana da emrimizden bir ruh Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir? İman nedir? Önceleri bilmezdin. Fakat biz onu Kur'an'ı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola iletiriz. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin.